मंत्र पाठ का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महति अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है दुर्वचन की पढ़ रहे थे। दुर्वचन चीज का निर्णय निभाया तक हमने सिद्धि कर दिया था। नुलवा लुलाबा इत्यादि इस सब का हमने सिद्धि कर दिया था। लुलवा और लुलाबा आती तक की सिद्धि करनी है नबी जी। आटी तक से सिद्धि हमने नहीं किया था। क्या किया था जी गुरुकुल वाले बोलो, कहां तक हमने सिद्धि किया था? पाल बोल तो कहां तक हमने पढ़ाया था? किसकी सिद्धि? आठी तक की सिद्धि होगी ना। अच्छा और अच्छा और टी चलिए शुरू करते हैं। फिर आदि तत्व से शुरू करते हैं। उसने भ्रमण करवाया, ये है, ये लुंग लकार का रूप है। अटगतौ अट धातु है, अनुबंध लोप करेंगे अट हुआ। फिर धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से हेतुमति च हेतुमती छ, ये जो है हेतुमान अर्थ में जो है निश प्रत्यय होता है। 3126 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाद का जो है 26 नंबर सूत्र है। हालांकि ये हमने आपको अर्थ बताया होगा, अभी फिर भी बता देता हूँ। ये जो है हेतुमति तकारांत पुमलिंग हेतुमत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और च अव्यपद अनुवृत्ति इसमें आ रही है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है। इसके ऊपर जो सूत्र है सत्याप पास रूप वीणा तुल श्लोक सेना लोम त्वचा वर्म वर्ण चूर्ण आदि व्योणिच, इससे णिच की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय परस्त का तो अधिकार चल ही रहा है। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, 3-1-1 और 3-1-2। तो हेतु मती का अब यहाँ पर जो है हेतु मती क्या है इस चीज को समझना है। यहाँ पर समास नहीं है तो हेतु का मतलब क्या है। तो एक सूत्र है तत् प्रयोजको हेतु च, क्या है जी, क्या सूत्र है, तत्प्रयोजको हेतु, एक चार जो 55 है तत्प्रयोजको हेतु च, ये कह रहा तत्प्रयोजक, तत् माने तस्य प्रयोजक, तत्प्रयोजक, प्रयोजक माने प्रेरक, प्रयोजक मतलब क्या हुआ जी, प्रेरक, तो तस्य प्रयोजक, तस्य कस्य, ऊपर क्या पढ़ा है, स्वतंत्र कर्ता पढ़ा है ना जी, हाँ, तो तत्प्रयोजको हेतु तस्य, तस्य तस्य स्वतंत्रस्य, तस्य बोले स्वतंत्रस्य कर्तुहु, स्वतंत्र कर्ता ऊपर जो कहा के स्वतंत्र की जो कर्ता संज्ञा क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसका नाम कर्ता है, तो स्वतंत्र कर्ता, तो तस्य माने वो तो कर्ता संज्ञा करता है और तस्य माने तस्य स्वतंत्रस्य, तस्य स्वतंत्रस्य, वो जो स्वतंत्र है उस स्वतंत्र का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है। तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजक प्रेरक हेतु संयम भवति, क्या हो गया जी, तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजक अर्थात प्रेरक हेतु संयम भवति, और च है इसलिए चात कर्तरी संयम च, और चकार से कर्ता संज्ञा भी होता है, तो तस्य से स्वतंत्र को कहा जा रहा है, तस्य स्वतंत्र को कहा जा रहा है, पीछे का स्वतंत्र का नाम करता है तो पीछे तत् है वो स्वतंत्र को करते, तस्य स्वतंत्रस्य प्रयोजक अर्थात प्रेरक हेतु संज्ञा भवती, चकारात कर्ता संज्ञा सा, मैंने च से कर्ता को भी खींचते हैं, च चुंबक का काम करता है, तो अर्थ हो गया कि स्वतंत्र के जो प्रेरक है, स्वतंत्र का जो प्रेरक है उसका प्रेरक जो है उसकी हेतु संज्ञा है, उसका नाम कर्ता भी है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि बाल बोध संस्कृतम पठति, बाल बोध संस्कृतम पठति, तो बाल बोध संस्कृत पढ़ता है, बाल बोध संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पर पठति क्रिया का कर्ता कौन है जी, बोलो, बाल बोध, बहुत सुंदर, पठती क्रिया का कर्ता जो है वह बाल बोध है, तो तम पठंतम, तम पठंतम मनीषः, तम पठंतम मनीषः प्रेरयति, तम पठंतम मनीषः प्रेरयति, उस पढ़ते हुए को या तम प्रेरयति, तम मतलब तम बालबोधम मनीषः प्रेरयति पठनम प्रति, ऐसा पढ़ने के प्रति कि भाई पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ने के प्रति उस बालबोध को मनीष प्रेरित करता है, तो प्रेरित करता है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वहां पर कि मनीषः बालबोधम पाठयति। मनीष जो है बालबोध को पढ़ाता है, या तो यहाँ पर भी निच प्रत्यय हुआ है, परंतु यह कि व्यक्ति स्वयं पढ़ता है फिर उसको प्रेरणा देता है, तो प्रेरणा देने में जो है उसमें फिर निच प्रत्यय हो जाता है, जो प्रेरणा देता है तो प्रेरयति, जो प्रेरित करता है। तो देवदत्त के द्वारा प्रेरणा दिया जाता है, मैंने यह क्या कहते हैं कि मनीष के द्वारा प्रेरणा दिया जाता है, तो वहां पर फिर पाठयति का प्रयोग हो जाएगा उसका। इसका जो उदाहरण यहाँ पर दिया है इसको इस रूप में समझिए, यहाँ जो उदाहरण दिया है यहाँ पर कह रहे हैं कि देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। उदाहरण दिया कि देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है, और तम देव मैंने तम देवदत्तम यजदत्त प्रेंगते, मैंने उस देवदत्त को यजदत्त प्रेरित करता है। प्रयुंगते प्रयोग करता है, तो यज दत्त देवदत्त में कटम कार्य थी, मैंने यज दत्त जो है देवदत्त के द्वारा चटाई बनवाता है। तो यहाँ पर जो है देवदत्त चटाई बनाता है और यज दत्त जो है देवदत्त से चटाई बनवाता है, देवदत्त से चटाई बनवाता है। तो चटाई जो बनवाता है यहाँ पर देवदत्त से जो चटाई बनवाता है, तो यहाँ पर हेतु मान क्या है, हेतु तो हो गया क्या कर्ता का जो प्रेरक है, तो कर्ता है देवदत्त, उसका प्रेरक हो गया यजदत्त, तो यजदत्त जो है वह हो गया हेतु, उसका नाम है हेतु और उसका नाम है कर्ता भी, क्योंकि तो कार्यति का कर्ता हो गया यजदत्त। तो यहाँ पर कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है, समझ में आया जी, कि यजदत्त देवदत्त न कटम कार्यति, यजदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है, तो यहाँ पर जो है यजदत्त जो है वह हेतु है और कर्ता भी है, समझ आ गया। और आगे है हेतु मान के कहते हैं हेतु अस्ति यस्य, जिसका हेतु है वह हेतु मान है, भाई वह किसका हेतु है, देवदत्त मान यजदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है तो किसका हेतु है, मैंने उसका नाम हेतु क्यों पड़ा, यजदत्त का नाम हेतु क्यों पड़ा, क्योंकि वह देवदत्त को प्रेरणा दे रहा है, देवदत्त से कार्य करवा रहा है, तो देवदत्त प्रेरणा दे तो प्रेरित कर रहा है उसको, तो उस प्रेरित जो किया इसी कारण वह हेतु है। तो कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है, तो कर्ता की जो प्रेरणा किया तो प्रेरणा जो है उस प्रेरणा का हेतु होगा, तो हेतु अस्ति यस्य, तो किसका हेतु हो गया वह प्रेरणादि जो व्यापार है वह हो गया हेतु मान, समझ गए जी। नहीं समझ में आया, समझ गया। हाँ एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ, कि हेतु तो हो गया कि कर्तव्य तो हेतु, कर्ता का जो प्रेरक है उसका नाम हेतु है, और कर्ता जो है, कर्ता का जो प्रेरक है वह हेतु है, प्रयोजक है वह हेतु है, और वह हेतु जिसका है, तो प्रेषण आदि जो लक्षण वाला जो व्यापार है, क्रिया है, प्रेषण इत्यादि, प्रेरणा इत्यादि जो किया जाता है, तो उसका प्रेषण आदि जो व्यापार है वह है जिसका, तो हेतु अस्ति यस्य, हेतु है उस प्रेषणादि व्यापार का, इसलिए प्रेषणादि जो व्यापार है वह हेतुमान है। तो अर्थवत हेतु मति च, माने हेतु मान के अभिधेय होने पर हेतु मति अभिधेय हो गया, हेतु मति अभिधेय धातु, धातु के अनुपति आ रही है, इसके ऊपर सूत्र है 3:1:22 नंबर सूत्र, धातु रेकार तो अलग एक आ रहे हैं, इसे धातु के मृति आ रही है, तो वे धातु पर निश्चात हेतु मति अभिधेय, माने हेतु मान अभिधेय होने पर, हेतु मान अर्थ होने पर, प्रेषण इत्यादि लक्षण यदि अर्थ जो है वो होने पर जो है धातु से पर निश प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर निश प्रत्यय हो गया, तो फिर जो है प्रेरयति इत्यादि बन गया, मैंने देवदत्ता कटम करोति यदत्तम प्रेरयति, देवदत्त जो है चटाई बनाता है और यदत्त उसको प्रेरणा देता है, तो कटम कार्यति देवदत्त से नहीं यदत्त, यदत्त जो है देवदत्त के द्वारा चटाई बनवाता है इत्यादि। तो ऐसे ही अब यहाँ पर आते हैं, आटितक उसने भ्रमण कराया और वह प्रेरणा दे रहा है, तो फिर भ्रमण करा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हेतुमान अर्थ में जो है प्रेरणा जो प्रेरणादि जो लक्षण हेतुमान अभिधेय होगा, तो धातु से हेतुमान अभिधेय है ही, भाई भ्रमण करा रहा है कोई, उसने भ्रमण कराया तो वह सह आटीटक, तो वह कर्ता हो गया और हेतु हो गया, तो वह प्रेरणादि जो लक्षण है, प्रेरणादि लक्षण वाला जो व्यापार है उसका हेतु हो गया। तो हेतु होने से हेतु हो गया किसका, प्रश्न लक्षण का, तो हेतु मान अभिधेय है, तो इसलिए यहाँ पर जो है निच प्रत्यय हो गया, तो अट निच हो गया, और अनुबंध बोल के अट ई हो गया। अब इसके पश्चात जो है ई को मान करके अट की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से अंगज के अधिकार में अट अभ्यास से जो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि क्या, वृद्धि आयु का नाम वृद्धि है, तो यहाँ पर स्थान समझते अको आदेश आठ ई हो गया, तो अतिनम परिणम संयोजन से आठ ई बना दीजिए, फिर आठ ई जो है धातु से धातु संज्ञा हुई, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में जो है लुंग प्रत्यय हुआ, और आठ ई लुंग मैंने आठ ई और लुंग हो गया। अब इसके बजाय पूर्वक जो है लुंग के स्थान पर टीप ले आएंगे, तो आठ ई टीप हो गया, श्रीलुंगी लुंग के पर रहते धातु से परे चली हो जाता, आटी धातु से परे चली हो गया, तो आटी चली टिप हो गया। अब इस बार जो है इस स्थिति में ऋणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, ऋणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, इसे श्री के स्थान पर जो है चंग हो जाता है। तो ये निकाल लीजिए 3:1:48 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 48 नंबर सूत्र निकालिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 48 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अनी श्री द्रुश्रुभ्य, अनी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, ये कहता है अनी श्री द्रुश्रुभ्य, पुकारांत पुमलिंग निश्री द्रुश्रु शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, कर्तरी ऋकारांत पुमलिंग कर्तरी शब्द सप्तमी वचन, चंग नकारांत पुमलिंग चंग शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। समास है निश्च श्रेच्च द्रुश्च श्रुश्च इति निश्री द्रु श्रुवः तेभ्यः निश्री श्रु निश्री द्रुश्रुभ्यः, ये इतरेतरे योग द्वंद्व समास हो गया और कर्तरी मैंने है ही, तो यहाँ पर लुंगी स्ले स्विच, तो स्ले की अनुवृत्ति आ रही है। स्ले स्विच जो है तीन एक से वालिस है। अजय और तीन एक चौवालीस है, उसे स्ले की अनुवृत्ति आ गई। तो लुंगी का लुंगी जो है ही स्ली लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति, तीन एक सैतालीस है उसे लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि लुंगी परत, ऐसा अर्थ हुआ कि लुंगी परत नी, नी से लेना है न्यंत, नी से लेना है नियंत धातु। तो नी से नी अंत वाला, तो नियंत धातु, तो नियंतेभ्य धातुभ्य स्त्री दृश्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य, क्योंकि जो है तत्मा उत्तरस्य परिभाषा उपस्थित, उत्तरस्य स्ले स्थाने चंग भवती। कर्तरी लुंगी परतः, लुंग के अंदर कर्तरी लुंग, कर्ता वाची लुंग परे हो, कर्तरी वाचनी लुंगी परतः या कर्तरी लुंगी परतः या कर्तरी वाचनी लुंगी परतः श्रुद्रुश्रुभ्य नियंतेभ्य धातुभ्य श्री श्री दृश्रु चेतेभ्य धातुभ्य पर स्ले स्थाने चंग भवति। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो है देखो कि न्यंत आटी जो है न्यंत धातु है। आटी कौन सा धातु है जी? न्यंत धातु है, और न्यंत धातु से परे जो चली है उस चली को चंग हो गया है, तो आटी चंग तिप हो गया अनुबंध लोप, तो आटी अति हो गया है। अब इस स्थिति में जो आटी अति जो है स्थिति में मेरा नीति, मेरा नीति कहता है कि ये पढ़ा दिया हुआ हूँ, मेरा नीति अनिता दी आ रहा तो पढ़े थे नी का लोप हो जाता कि नहीं पढ़ाया हूँ, मेरा नीति सूत्र पढ़ाया हूँ कि नहीं, क्योंकि अनिता दी आ रहा तो पढ़ते नी का लोप हो जाता है, तो ई का लोप हो गया तो आठ आठ अति है, तो आठ अति, अब आठ सॉरी आटी अति है, तो ई का जब लोप हो, नी का जो लोप हो गया तो आठ अति ये हुआ, चंकान बन हुए तो अब बचेगा ना जी, तो आठ अति, और ती में जो ई है, ती में जो ई है उस ई का भी लोप हो जाता है इतस्त से, इतस्त जो है उससे इकार का लोप हो जाता है, तो आठ और अ है, आठ अत है। इस स्थिति में अब जो है अ माने चंग है, सूत्र नौ चंगुप धाया ह्रस्व, नौ चंगुप धाया ह्रस्व निकाल लीजिए, सात चार एक नंबर, सात चार एक नंबर सूत्र है, पहला नंबर सूत्र है सात चार एक, तो सात चार एक नौ चंगुप धाया ह्रस्व, तो नौ चंग धायस और नौ नी इकारांत पूर्णिम नी सत्योति वचन है, चंग नकारांत पूर्णिम चंग सत्योति वचन है, उपधाया आकारांत स्त्रीलिंग उपधा सब सत्योति वचन है, ह्रस्व आकारांत पूर्णिम ह्रस्व प्रथमोक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति अंगस का अधिकार आ रहा है, अनुवृत्ति अंगस का अधिकार चल रहा है, उसके पश्चात चंगी नौ, तो चंगी चंगी परत नौ परत, मतलब चंगी परे नौ परत, ऐसा मतलब चंग परे नौ परत, चंग परक मने चंग परक नी के परे थे, ऐसा हिंदी में हुआ कि चंग परे नौ परतः। क्या मने अंगस्य अवयवस्य उपधाया, अंग के साथ उपधा का अवयव व्यास संबंध है, तो चंग परे नौ परतः अंगस्य उपधाया स्थाने ह्रस्व भवति। तो यहाँ पर जो है चंग परक नी के बोले चंग परे नौ परतः उपधाया स्थाने ह्रस्व भवति, मतलब चंग परक नी के बोले उपधा के मतलब अंग के तो अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने ह्रस्व भवति। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग में चंग परक नीक पर उपधा को रस होता, अंग के अवयव जो उपधा है उसको रस होता है। तो चंग है और चंग परक नी माने प्रत्यय पर प्रत्यय लक्षण मान करके जो करेंगे ई का जो लोग तो चंग परक नी के परते अंग के जो अवयव उपधा है माने अंग जो है आठ उसका अवयव उपधा है मन और जो चंग परक नी परे है तो अंग अंग है उसका उपधा जो आ है उसके साथ पर रस होता है, रस हो गया तो अट अत हुआ, अट अत हुआ। इस स्थिति में चंगी एक सूत्र है 6111 नंबर, वो द्वित्व करता है 6111 नंबर सूत्र ने खाली चंगी 6111 निकाल लिया। अजी 6111 नंबर सूत्र है चंगी, निकाल लिया। तो यहाँ पर चंग कह रहा है चंगी, नकारांत पुलिंग चंग सदस्य उसने चंगी पड़ता है, ऊपर से लिटी धातु अभ्यास से अनाभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर जो है चंग के परे रहते अनाभ्यास जो धातु है, अनाभ्यास धातु चंगी परतः नौ परतः, चंग परे नौ परतः, चंग परक नी के परे रहते अनाभ्यास धातु के अवयव जो प्रथम एकाच है उसके स्थान पर द्वित्व हो जाता है, एकाच और अजाद्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। इसलिए चंगी परतः अनाभ्यासस्य धातोः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादे द्वितीयस्य द्वितीय से अजाद द्वितीय से वा द्वे भवत, माने चंग परक नी के पर रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाद अजाद द्वितीय एकाद के दुर्वचन होता है। तो यहाँ पर देखो स्थिति क्या है, यहाँ पर स्थिति है कि चंग परक नी, चंग परक नी, चंग तो अ है तो चंग परक नी हो गया जिसका ई का जो नेगेटिव से जो लोप हो गया, तो चंग परक नी के पर रहते चंग परक नी के परे रहते क्या है यहाँ पर धातु के प्रथम एकाद आजादी की एकाद को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर आजादी एकाद तो आजादी जो है आजादी अट जो है आजादी है, आजादी धातु के द्वितीय एकाद, द्वितीय एकाद क्या है द्विवचने की से यहाँ पर रूपादेश कर देंगे तो ट जो है टी हो जाएगा, तो टी टी ऐसा हुआ तो टी टी हुआ अ टी टी ऐसा अर्थ हो गया, समझ गए जी। तो यहाँ पर ट को भी हुआ है तो यहाँ पर द्विर्वचने से द्विर्वचन में तक अर्थ के पड़े थे, द्विर्वचने ची करके द्विर्वचन में तक अच के स्थान पर मान द्विर्वचन में अच के पड़ते जाते स्थानीय मान स्थानीय रूप होती थे, स्थानीय रूप होता है। तो यहाँ पर जो है द्विर्वचन निमित्तक द्विर्वचन माने जो है चंग से जो द्विर्वचन हुआ तो बोले द्विर्वचन निमित्तक जो अच परे हो तो अजादे से स्थानीय बत होता है। तो स्थानीय रूप हुआ तो टी हो गया तो अटी टी अत। अब इसे निरंटी से फिर ई का लोप कर दीजिए, ऊपर जो निरंटी से जो ई का लोप किया आपने वो फिर कर दीजिए तो फिर जो है अ टी ट अत ये हुआ। और फिर जो है फिर जो है आटश्च जो अट आगम इसमें होगा ना जी, अट आगम होगा क्योंकि जो लुंग लकार का है लुंग लुंग छोड़ दो आप अट आगम कर दीजिए तो अट मतलब अ अट अ मैंने क्या बोलते हैं ये अट जो आगम हुआ लुंग लंग लिंग छोटू दास्ता से जो अट आगम हुआ अट का अनुबंध लोप कर देंगे तो अ बचेगा आपका अ आठ ऐसा हुआ अ आठ अ मैंने क्या हो गया आटश्च एक कथा की वृद्धि एकादेश होता है वृद्धि एकादेश करता है वो सॉरी मैं गलती बोल दिया वही नींद आ रही है ना ये आजादी है ना जी आठ आजादियों को आठ आगम होता है लुंग लंग लिंग छोटे दाता से जो अट आगम नहीं होगा ये आजादी है ना अट गत है ना तो आजादी इसलिए आजादी नाम आठ आजादी नाम आजादी नाम आठ आगम होती लुंग लंग लिंग छू पड़ता लुंग लंग लिंग के पर रहते आजादियों को आठ आगम होते आठ हो गया आठ अटी त अत ये हो गया अट आगम करके आठ हो गया। तो अनुबंध पर नहीं तो आ अ टी ट अथ क्योंकि निर्णय से फिर ट का लोप हो गया है फिर जो है आटस्त से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा कि आठ से उत्तर यदि अच परे हो तो पूर्व के स्थान में जो है वृद्धि का आदेश होता है तो वृद्धि उसमें आ आ हो गया आटी ट अथ आटी टत बन गया। समझ में आया जी आटी तत समझ में आया। हेलो गुरुकुल वाले को समझ में आया इस पर विचार करना और कोई बहुत विशेष बड़ा बड़ी चीज नहीं है ये विचार करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जो है द्विर्वचने की जो हो गया पूरा अब अदर्शनम लोप है क्या सूत्र है जी अदर्शनम लोप अदर्शनम अकारांत अदर्शनम अकारांत नपुंसकलिंग अदर्शन सत प्रसंग के वचन है लोप अकारांत पुंलिंग लोप सत प्रसंग के वचन है समास है न दर्शनम अदर्शनम। तो जो अदर्शनम मैंने दर्शनम का श्रवणम ले लीजिएगा कि न सुनाई देना अदर्शन है तो अदर्शनम नहीं तत्पुर समास हो गया और इसमें नव वेती विभाषा पीछे पढ़ाया हूँ नव वेती विभाषा नव वेती विभाषा मंडूक श्रुति से जो है नव वेती विभाषा से जो है इति पद की अनुवृत्ति आ रही है किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी इति पद की अनुवृत्ति मंडूक श्रुति से आ रही है और अदर्शनम का अर्थ है कि नौ दिखाई देना का मतलब है वर्ण आंख से थोड़े दिखाई देता है वो तो कान से दिखाई देता है जैसे नौ सुनाई देना ऐसा हो गया उसका ज्ञान में न होना जब हम उच्चारण करें तो वो अदर्शन हो गया। तो यहाँ पर अदर्शनम के आगे इति जोड़ दो। मैंने बताया था पीछे कि व्याकरण शास्त्र में जब इति शब्द को जोड़ते हैं तो वो अर्थ को बताता, अर्थ विधायक बन जाता है। तो अदर्शनम इति लोपः स्यात्, क्या अर्थ हो गया जी? मैंने अदर्शनम इति लोपः स्यात् मैंने अदर्शनस्य अर्थस्य लोपः संज्ञा, मैंने लोपः संज्ञा स्यात्, मैंने अदर्शन का जो अर्थ है, अदर्शन का क्या अर्थ है जी? यद भूत्वा न भवति, ये अर्थ है कि जो हो करके नहीं होता वह अदर्शन है, अनुपलब्धि है, वर्ण विनाश है। तो यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, अर्थात अदर्शन से लोप संज्ञा स्यात् या अदर्शनम लोप, अदर्शनम इति लोप संज्ञा, मैंने अदर्शन से अर्थस्य, अदर्शन जो अर्थ है उसका लोप संज्ञा होता है, उसका नाम लोप है। तो अदर्शनम इति लोप स्यात्, क्या अर्थ हो गया जी? अदर्शनम इति लोप स्यात्, मैंने अदर्शन यद भूत्वा न भवति, ये उसका अर्थ हुआ। तदर्शन है और उस अदर्शन का नाम लोप है, अनुपलब्धि जो है अदर्शन में अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि जो है उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं वर्ण विनाश, पर तो वास्तव में वर्ण का विनाश नहीं होता। तो अनुपलब्धि वर्ण विनाश तस्य लोपः इति संज्ञा भवति, उसका जो है लोप संज्ञा है। अर्थात प्रसक्तस्य अदर्शन लोप संज्ञा, मैंने प्रसक्त जो है प्राप्त है, यद भूत्वा न भवति, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा, लोप संज्ञा स्यात्, प्रसक्तस्य अदर्शनस्य, प्रसक्त जो अदर्शन है अर्थात जो हो करके फिर नहीं सुनाई देता है उसको, उसका नाम लोप है। तो लोप हुआ, उसका नाम लोप हुआ प्रसक्त जो प्राप्त ध्वंसा भाव। कहने का क्या कि लोप जो है सत्या प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें पांच प्रकार के लोप जो दिए हैं प्रथम समुलास में ही होगा, देख लीजिए किसमें है, नहीं तृतीय समुलास में, गलत, तृतीय समुलास में है। तृतीय समुलास में लोप की व्याख्या किए हैं कि पांच प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो पांच प्रकार में से जो है, तो मैंने प्रध्वंसा भाव का मतलब होता है कि यद भूत्वा न भवति, जो हो करके न रहे उसका नाम है अदर्शन। तो उसका नाम प्रसक्तस्य अदर्शनम लोक संयम भवति, या प्रसक्त जो प्राप्त हुए का जो अदर्शन है न सुनाई देना जो है उसका नाम लोप है। उदाहरण है शालिया गौधेरा पचेरन जीरदानु आश्रय मानम, ये है। तो अर्थ समझ में आ गया जी? मैंने बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश में पांच प्रकार के अभाव है, आप पढ़ के आना जी, वो जो है वसुधा जी आप पढ़ के आइएगा सत्यार्थ प्रकाश में जो तृतीय समुलास में, हाँ जी आप भी पढ़ लीजिएगा जी, सभी जितने भी विद्यार्थी है सब पढ़ लिया, स्वाति जी, ये द्रोण जी, आप लोगों के पास सत्यार्थ प्रकाश है कि नहीं? हाँ, तो ऑनलाइन तृतीय समुलास में देखिए और तीसरे समुलास में पांच प्रकार के अभाव है, राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, है ना जी? तो ऐसे करके पांच अभाव है, उस पांच अभाव का अध्ययन करके आइए और उस पांच अभाव में से ये एक अभाव है अदर्शनम लोप जो है, यह एक अभाव है। और मैं बता दें कि प्रध्वंस का नाम प्रध्वंसा भाव है, प्रध्वंस अभाव है ये। तो कल इस पर और विशेष से चर्चा करेंगे हमने, बस मैं पूछूंगा कि आप पढ़ करके आए कि नहीं आए, समझ में आना चाहिए, बहुत ही सरल रूप में महर्षि ने लिखा है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर बार बार प्रयोग करेंगे इसका, प्रध्वंसा भाव है, कैसे प्रध्वंसा भाव है। कोई प्रश्न है तो पूछने का भी नहीं रंग देते हैं, मुझे नींद आ रही है। किसी को कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।